राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 19 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम बात बताई थी, एक है एक नहीं है, उसमें नहीं है वो तो हम जानते हैं ना। जैसे हमारा बालपन नहीं रहा, जमाने में न रही तो विद्वापी नहीं रहेगा, नहीं रहा नहीं रहा नहीं रहा ये जानते हैं। अब आज बताओगे है पना है उसको बताओ, दो बातें जाननी है, नहीं है पूर्ण हो गया पूर्ण हो गया। तो नहीं पना का जान लिया तो है पना सुनिश्चित हो गया, और है पना जान लिया तो नहीं पना प्रसिद्ध हो गया, दोनों जान लिया तो सही है। मैं हूँ यह है वह है, ये है स्वर्ग है नर्ग है पाताल है लकड़ी है पत्थर है कूड़ा कर्कट है बढ़िया है घटिया है मैं एक मैं हूँ या हूँ है और मैं के सिवाय हूँ नहीं है। तो मैं होने से हूँ हो गया, वो है मैं हूँ नहीं है ही है, मैं साथ लगाने से हूँ हो गया और है ही है। ये मनुष्य है, पशु है, ये पक्षी है, ये देवता है, ये वृक्ष है, ये नदी है, ये तालाब है, ये समुद्र है, ये पहाड़ है, ये जगह है। असत तो सुसंसार हुआ और है नहीं हुआ तो है सब मैं हुआ तो है और वो है और नहीं है वो नहीं है, इतनी बात है। कल कहा था कि नहीं है, ये बात अनुभव है सबका, पर है का भी अनुभव है ही, ये जागृत है, ये स्वप्न है, ये सुषुप्ति है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, अनुकूल प्रतिकूल में फर्क है में क्या फर्क है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अलग है में क्या फर्क है। ये मनुष्य है पशु है तो मनुष्य में पशु में बहुत फर्क है में क्या फर्क है। वो है और नहीं है, एक नहीं को जान तो है सिद्ध हो जाएगा, है को जाने नहीं सिद्ध हो जाएगा, दोनों को जाने सीख गई, एक को जाने दो जान जाएगा। तो है स्वर्ग है नर्ग है, नर्ग में स्वर्ग में बड़ा अंतर है में क्या अंतर है। है माधु में स्थित हो जाओ, नहीं मिट जाएगा आप, नहीं तो मिटता ही है कहा सुनाई था। तो प्रत्यक्ष है है मैं स्थिर हो नहीं आप ही मिट जाएगा क्या नहीं है वो तो मिटेगा ही है मैं स्थिर नहीं मैं स्थित हो तो है मैं स्थिति हो जाएगी है मैं स्थिति हो जाएगी तो नहीं भी मिट जाएगी दोनों जगह मिट जाएगी क्या करेंगे ये पक्का हो जाओ चाहे मान लो चाहे नहीं मान लो चाहे दोनों को मान लो पड़ेगी होगा नहीं नहीं होगा है ही होगा है उसमें भुक्ति नहीं है उसमें बंधन बंधन में रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा नहीं को है मानने से बंधन आपका नित्य होगा नहीं तो होगा नहीं और है को अपना मानने से मुक्ति हो जाएगी नहीं है वो नहीं है ही है मैं तू नहीं रहेगा मैं तू यह वह नहीं रहेगा एकदम सीधी बात है आप पक्के रहो पक्के जैसे आपका बेटा है तो बाप हूँ आप बाप हो जाते हो और अपना बाप अब है तो आप बेटा हो जाते हो तो आप बेटा भी नहीं हो बाप भी नहीं हो है ये तो उनकी अपेक्षा है ना बेटे की अपेक्षा बाप है बाप की अपेक्षा बेटा है ऐसे मामा दादा नाना आदि ये अलग अलग है परंतु है तो एक ही है तो भ्रम है और नहीं ये पढ़ते इतनी बात नहीं को है मान लिया ये गलती हुई है को नहीं मान लिया ये गलती हुई नहीं को नहीं मान लो है को है मान लो ये मुक्ति है को है मान लो तो मुक्ति नहीं को नहीं मान लो तो मुक्ति नहीं को नहीं रह को है मान लो तो मुक्ति ठीक है को नहीं मानने से बंधन नहीं को है मानने से बंधन तो नहीं को नहीं मान ले मुक्ति है को है मान ले मुक्ति और नहीं है दोनों जानते मुक्ति है में तो मुक्ति है नहीं में बंधन है इसमें कोई कठिनता नहीं है ठीक सीधी बात है निर्णय कर दो ये शरीर आदि है ना ये नहीं है और परमात्मा है वो है सब में है तो है ही है नहीं नहीं है इसी बात नहीं नहीं है है ही नहीं नहीं उठता नहीं है नहीं उठता ना सतो विद्युत भगो न भवो विद्युत जग एकदम सीधी बात है बाप चल लो नहीं को नहीं है को है नहीं दो ना सतो विद्युत भाव अस का भाव है न अस की सत्ता नहीं है ना भवो विद्युत सत्ता सत्य का भाव नहीं है तो है ही है ना तो नहीं नहीं है ये सोड़े सब है सब बदल पूरी बात के लिए सोड़े सब आठ अक्षम है आठ अक्षम नहीं अष्ट अष्ट भावा न विधि थे अष्ट भावा न विधि थे अब इस मिल लेना किया बराबर कितना काम आप इतना काम आपका है पर नहीं है ये पूरा कर एकदम पूरा। अब बालक हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो ईसाई हो चाहे कोई ज्ञान हो बात तो ही है एक है एक नहीं है नहीं को हम जानते हैं 100 वर्ष 200 वर्ष पहले नहीं थे और 100 वर्ष 200 वर्ष बाद नहीं रहेंगे तो नहीं नहीं रहेंगे है ही रहेगा तो है में तो मस्जिद हो जाए नहीं को मिटा मैं हूं मैं है ना ये तो नहीं है अरे मैं हूं मैं लगने से हूं अगर मैं को छोड़ दे तो है ही रहेगा हूं कैसे रहेगा हूं बस एक आज का स्थिति में वोट देखा जाए तो मैं हूं एक ही है दो मैं हूं दुनिया माती दुनिया माती के वोट है सर अब इस पर रहना ये काम है ये आपका काम है सुख सुंदर है सदा है नहीं सुसुंदर नहीं सो परिवर्तन दिखे है सो दिखे एकदम सरल बात इसको कायम है कायम कोई बातें सुन गई आप कह दो मैं कह दो है नहीं रहेगा नहीं को नहीं मान लिया ये मुक्ति हो गई और है को मान लिया ये मुक्ति हो गई मुक्ति फिर है जिसको मान लिया तो प्रेम हो जाएगा है नहीं माने ज्ञान हो जाएगा अरे है हमारा है या हमारा है हुआ तो प्रेम हो गया हमारा संसार है तो जागरूक हो गया अनुभूता ठीक हो गए ठीक और भी ठीक हो नहीं मैं आपत कितनी है सब आवत नहीं में सब आवत नहीं में है नावत है ही नहीं नजदीक नहीं आता मुक्ति वो है हमारा है भक्ति हो गई है हमारा है भक्ति हो गई है ज्ञान हो गया फिर मैं कोई संदेह नहीं है संदेह नहीं तो पूछ देना एकदम निसंदेह अब निषेध बात के ऊपर दृढ़ पैगाम ये तो ज्ञान गीता से हो गया गीता की मानो तो ठीक हो जाए नहीं मान तो ठीक कैसे हो गीता का मान दो अरे भगवत वाक्य है मानो आपका हमारा समझ होता है संसार नहीं है क्यों ये पहले नहीं थे फिर नहीं रहेगा पहला नहीं था फिर नहीं रहेगा अरे वर्तमान में नहीं मिल जा रहा प्रतीक्षण नहीं मिल जा रहा जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है ऐसा है कहते हैं संसार जो है कहते हैं सब नहीं में जा रहा है प्रत्येक सब नहीं में जा रहा अब इसमें सिर लेना है। अरे फिर नहीं रहोगे क्या करोगे बताओ, नहीं रहोगे तो दुख पाओगे, ऐसे रह जाओ तो निहाल हो जाओगे। गीता भगवान के वचन है, कोई ऋषि मुनि की नहीं है, साधारण आदमी को नहीं है, खास भगवान के वचन है। ना सुनो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। संदेह को जगह नहीं है, पक्की बात है, सच्ची बात है। ईश्वर कायम रहना है, अरे भगवान की बात पर भी कायम नहीं रहोगे तो कहाँ रहोगे बताओ। ऐसा ऊंचा वचन कहाँ सुनोगे, हेत वेद जगत वो उगारी। संत गए तो भगवान की बात ही कहेंगे, भगवान की बात कहेंगे वही संत हुआ, भगवान की बात मानेंगे वो संत हुआ। है मना ज्ञान हो गया, है हमारा है प्रेम हो गया। अब संसार काम कहते संसार ही तेज संसार दे दी करनी होगा, संसार करनी होगा। और है मैं इतना है ज्ञान हो गया, है मेरा है भक्ति हो गया, एकदम सीधी सर बात। भगवान की बात आप माना, भगवान मैं माना, सभी भगवान की बात मानो, सभी भगवान की बात माने तो सब कल्याण, नहीं माने तो सब बने। कितनी ठीक बात है, कितनी मम्मी मानसो भगवान के अंश सभी तो भगवान की बात माननी चाहिए, परम पिता परमेश्वर की बात है, सबके पिता भगवान है, एकदम सच्ची बात है। एकदम ना सुनो विद्य थे बाबा, असत बाबा थे विद्य, असत है नहीं हो सकता, और है वो असत नहीं होता। ना बाबा विद्य थे सत्ता, सत्ता बाबा था विद्य थे, सीधी सरल बात एकदम सुनो। कोई परिश्रम नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, बहुत जानने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी बात। मूर्ख से मूर्ख जान सकता है, अपर से अपर। अगर चाहते हैं मुक्ति, कल्याण, प्रेम, भक्ति सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, तत्व ज्ञान भी हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, जो होना चाहिए सब हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए सब मिट जाएगा। फिर बढ़िया बात है, जिसको हम पसंद नहीं करते सब बन जाएगा, जिसको पसंद करे सब हो जाएगा। एक बार तो बैठ करके पका पका दे उसको, है परमात्मा, नहीं नहीं जगत, वो नहीं नहीं मिट जाएगा तो वासुदेव सरो, नहीं नहीं मिट जाएगा वासुदेव सर्व निकला नहीं, तो है चीज तो सर्व कर दो, ये तो वासुदेवा सिद्ध असली सिद्धांत। किसी व्यक्ति विशेष नहीं है, गीता भगवान की, कृत कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी अटल बात है। यह सब की है, क्योंकि मातृ प्राणियों का पिता होता है, उसी बात तो माननी होती है। तमेव माता से पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धमिनम धन आवो, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कर्म नो बस, बस तुझे आप पहले कर्म रहो, पहले करना, फिर होना, फिर है। करना है पहले संसार में, पहले करना है, फिर होना है, फिर है। प्रत्येक बातें हैं, ये बातें सुनने विचार करने से चिंता कम हो जाती है, सभी कम होती वो मिट जाती है और आनंद शांति हो जाता है। जो होना चाहिए सब हो जाएगा, जो मिटना चाहिए सब मिट जाएगा, परम शांति हो, मुक्ति चाहूति हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी, योग हो जाएगा, योगा तीन ही हो गए, ज्ञान अहंकार बस भक्ति से नौ पाय पढ़ाई कर दो बहुत पढ़ाई, परंतु सार चीज इतनी सार अंत तो बुराई और फल घूम अपार, नहीं को छोड़ दे है को ले रहे, एक ले लो है को ले लो नहीं चला जाएगा, नहीं को ले लो है आ जाएगा। है को ले लो नहीं मिट जाएगा, नहीं को स्वीकार कर लो है हो जाएगा। निसंदेह कोई संशय नहीं, कोई ठगाई नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं, कोई बहम नहीं है, सच्ची बात है। अब इस पर कायम रहना है, ये काम है, इस पर बात पर कायम रहना है, बस ये उद्योग है। और नहीं रहना हो तो यहाँ क्यों आए, अगर कायम नहीं रहना है तो यहाँ क्या मतलब है, यहाँ क्या मतलब है बताओ, क्या रोटी जगह नहीं मिलती, क्या कपड़ा नहीं मिलता, क्या मकान नहीं मिलते, सब मिलते हर बात नहीं आएगी, रोटी बस आए, कपड़ा मस आए, मगर नमस्ते। अरे पशु पक्षियों को आय मिलता है, अलग अलग मिलता है, नारायण समय हो गया, नारायण नारायण नारायण।